Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edo Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon kaixo. Ba, Bidasoak bihar jasoko du Artalekun Cuenca arratsaldeko 6:30etan. Real Unionek maila mantentzeko leian segitu beharko du bihar ere Castellonen kontrako partiduan. Bertzalde, Jaizubia Hipika klubean lehen anagan kopa ospatuko duteen bihar eta etzi. Eta azkenik, ba, gure eskualdeko kirolari gehienek denboraldiari agur erranen diote asteburu honetan. Azken partiduak jokatuko dituzte eta beraz, ba, horiek zerrendatuko ditugu baita ere. Beraz, denbora gehiago galdua be. Has dezagun, gaurko saioa. Ba, Bidasoak hilabete baten ondotik etxean jokatuko du asteburu honetako neurketa. Talde irundarrak Cuenca jasoko du Artalekun bihar arratsaldeko 6:30etan. Sailkapeneko bigarren postuan dagoen taldea da aurkaria, 28 punturekin guztira, Bidasoak baino bortz gehiago. Beraz, aurre ikusi daitekeen moduan, ba, leia estua izanen da biharkoa, ez da, Jean-Pierre? Ba, egia da, eta bigarren sailkatua, dator, Rebi Cuenca, denboraldi zoragarri ari da egiten Cuenca, eta bere lekua hartzen ari du Europaran jokatzeko alde batetik, eta gero txapeldun orde txartel hori deskuratzeko. Azkenean, ba, txapelketaren nagusi bezala hartu beharko du, zerba, Barcelona beste liganari da, beste talde bat eta beste mota batekoa da. Eta orduan, bigarren sailkatu hori izango litake, ba, beste ligaskan, ba, talde oberena. Eta hori erakutsi gaitu, eta Bidasoari erakutsi egin zion Cuencan, eta hori argi eta garbi badakite bai jokalariek, teknikariek eta lantaldeak, hori argi eta garbi. Bazterrak muitu zituen lehengoan Bidasoak Granollers saldean, norgehiago kaso horagarri egin zuen ere ustez, azken minutu hori ba komplikatu egin zuen dena, baina hori kirolen kontua da, eta azkenean erakutsi egin zuen bere maila. Maila horretan dira, baina jokalariak faltako dira. Bai. Aipatu du Jakobo gaur bertan, eta eneko Furundaren akaiz zuzen ere duela jokatuko, baina Zalantza Rodrigorekin, bai. Zalantza Patxekorekin, bai. Eta beste jokalari batzuekin ere bai. Orduan, ba, horrek uste dut baldintzatuko duela, norgehiagoka, zer ba, beste taldean, ba, Pozer jokalari pivotea, Nazare, Lerroko jokalaria, Simonet, Atzezaina, Grabatx, ba, talde oso orekatua duela, indartsua, defensa lanetan hain zuzen ere, zei eta hutseko lanetan oso trebea dira, eta bere abilezia dituzte alde horretatik, eta hori dena kontutan hartuta, ba, aipatu behar da, baldintzatua izango dela norgehiagoa. Nik uste dut horrela, eta Jakobok hori, mezu hori alarrezi du, baina alata guztiz ere esaten du ere, ba, Bidasoak bere jokoan pentsatu behar da. Komplikatua izango dela, hori noski baiet, eta gero, bueno, izango da, omenaldi txipi bat ere Iñaki de Mujikari, urteak eta urteak Bidasoan egondako ez kazetari bakarrik, bere eragina zuen garai hartan. Azken finean batzordekide bat bezala zen garai hartan, urantzuko garaia, bai. Bero kiroldegian ere bere eragina izan zuen, eta taldean bere eragina izan zuen, horrela zan Iñaki, eta garai batean Bufarulekin etorre zanen, bera Madriden zenean ere, ba, kie eskubaloiarekin, ba, Bufaruleko inguruan hasi zen, eta, bueno, bihar, ba, horretzapena, badakit bere arrebak bertan egongo direla, eta, bueno, alde horretatik, horretatik omenaldi xume bat egingo dute, lore xorta batzukin ere, eta bazkideak, eta bea, zaleak aukera izango dute lore xorta bat uztea bere eserlekuan, be, aski beherean. Eta kito, hori alde batetik, eta gero giroa ere, zale giro berezi bat sortuko dute, badakizu bihar peinabide sortarrak ere bere afaria izango bai, dela, eta hor sari banaketak egongo direla, jokalariekin, agintariekin, eta zale guztiekin, gehienekoekin. Eta horreko giro berezi bat sortuko dela, noski baietz, eta bueno, hori ere kontutan hartu behar da, giro berezi bat egongo dela, bihar Artaleku kiroldegian. Hori dena kontutan nahi patuta, ba, nik ikustu dut ere inguruan bertan lasaitu zena dela, eta bai. Nabaritzen da pixka gogoa dela, bertan behera eta amaitzeko. Bai, nekatua eta nekea, bai, nekea bai, pita daula eta urtea amaitzea eta, bai. Eta bueno, oporra batzuk hartzea. Horea. Beste batzuk bulegotan lana izango dute, beste batzuk beste lekutan eta jokalariak ba, bara, ba, oporrak hartu beharko dituzte, aldaketa ugari datorren urterako eta bueno, agurra batzuk egon dira, aipatu behar da. Agur bat dela Julen Agina galderena. Bai, hori da, hori alde batetik. Baina Jon Azkuerena ere bai. Da, baita ere. Ander Ugarte. Bai, bai. Txekoak, bai. Txekoak, horietar bai. Bat, irundar, betara, eta birundar. Hori da. Orduan, ba, egun berezia izango dela, goraipatu behar dugu. Viktorre bai, bai, denbora gutxiago egon da geure artean, baina Viktorre bai, bere agurra, Xerburrera doa, Limosera... Limosera Jon Azkue, hain zuzen ere, eta gero ba, beste jokalariak ba, ba, deboraldia amaitzean ba, aipatuko dute nola jokalari bat, beste jokalari bat ba, etorriko den, Ligar Sobalekoa izango da jokalaria, lehen lerrokoa, nik ez dakit azkenean beste esker bat fitxatuko duen edo os, baina bueno, hori beste kontu bat izango da, eta orain, biharko norri aukari buruz, pentsatzen ari dira, baina nik uste du norri aukak baldintzatua izango dela, lesioa engatik. Hori da. Ba, neurketaren aurreikuspena egin digute, Borja Burgete bigarren entrenatzaileak, baita Gorka Nieto jokalariak ere, eta beraz, ba, entzungo dugu, beraiek errandakoa. Bai, bueno, Cuenca betianik izan da partio gogorra, eta gainera aurten, ba, Cuenca bigarren postan daola, zuzen duzun bezala, eta beraiek momentu oso oso honean daude, defentsa oso oso gogorra egite dute, eta erasoan, ba, ondo jolazte dute, jokalari garrantzitsuekin, eta arain agian Nazare, berain jokalari agian onena, ba momento ba dulce batian dago eta ikusiko dugu bihar. Ba erasoan ba potentzia handiekin eta kanpoko jartiketa gogorrarekin. Ta gainera azken finean ba Europako mailako partio bada, bi taldeak ondo gabiltza, egia dago ba baja asko izango ditugula eta ikusiko dugu hori nola moldatzen gean jolasteko, baino garrantzitsuena azkenian da ba Artaleku bete bat ikustea, gure beroa sentitzea eta hemen Artalekun gauza saioak ikusi ditugu, beraz partidu oso polita espera dugu. Bueno, lan dugu gure defentsa. Gure defentsa lan dugu batez ere ba Simonet eta Nazare gelditzea. Ez da batera erresa, oso ondo jolaste dute eta ba fisikoki oso handiak eta azkarrak dira. Eta, bueno, igual biharko bajekin zai izangoa defentsa ona egitea, eta hori izangoa gakoa. Gure defentsa, atezainak ondo gelditzea, maila on bat ematea, eta gero azken finean, ba, erasoan beti sartzen ditugu golak, ez? Garantzitsuak dira jokalariak, baina, bueno, golak azken finean beti sartzen ditugu. Garantzitsuena da, ba, gol gutxi izatea eta gainera gure etxean, ba, hori izangoa gakoa. Bueno, ba, bihar partidu oso polita izango dugu Cuencaren aurka. Ba, haiek denboraldi oso ona ari dira egiten, eta orain bereziki ba, momentu oso nean datoz, beraz mai handiko partida izango da. Eta taldearen sentsazioak oso positiboak dira, ba, defentsan eta erasoan eroso sentitzen gara, baina hala ere partida zaila izango da. Argi dago, Artaleku beti bezala egotea berko dugula, eta ziur nago bi puntuak etxean geratuko direla. Ba, hori da bihar Artalekun bizituko dena, Cuenca jasoko dute Bidasoako taldekoek, arratsaldeko 6:30etatik aintzinera. Aipatu dugu gainera, ba, Iñaki de Mujika kazetariari omenaldia eskainiko diotela klubaren aldetik. Aipatu behar dugu, ba, bera izan zela, 87an, ba, Artalekun partidua jokatzen ari zenean, Barsak demoraldiko azken partidua berdindu zuela iragarri zuena, eta honekin, ba, Bidasoa legako txapeldun bilakatu zen. eta beraz ba berak eman zuen horren berri. Momentu hori, ba betirako argazki batean islatua gelditu zen eta hori bera, argazki hori bera izanen da Mujikaren eserlekuan jarriko duten oroigarria, baita lore xortak ere. Hori aipatu dugu eta bertzaldea aipatu behar dugu baita ere bihar Jakobo Kuetarak 800 partidu beteko dituela Asobalera. Zirikatu du gaur. Bai. Zirikatu du. Bai. Ba, 800 ademarreko norri aukak guk ere ospatu behar ditugu. Hori da. Bai, bai, bueno, kontuta. Bueno, 200 bidasoarekin eta 800, ez esan duzu. Hori da, 800. Bai. Bueno, oso ondo. Ba, zorionak Jakobo Kuetarak. Hori da. Pasaden asteburuan Granollersen kontra bete zituen 200 bidasoarekin eta ba oraingo honetan 800 Asobalera. Erreza, goi mailan. Ez, bai, kontatzen hasita urte honiz dire eta 800 partida, bai. Eta dakizu zer den, goi maila. Hori da. Ustea bai. Goi mailari, da, bai, da erreza. Txapelketa guztiak publikatu izaten dira, eta goi mailan, Europa dela medio, eta bidasoak ba, eskatzen bai, du, urtean bai. Zehar. Eta, ba, nik uste dut, azpimarratzekoa dela, eta bai, noski. Ba, bosteun horreiagoka zuzentzea, Adimarren bigarren entrenatzaile bezala eta bidasoan, ba, bidasoan, eta Aranda. Bai. Dugu antzi biarrera Arandan egon zela. Bai, Jakobo Kuetara larrea, zorionak. Bai, hori da. Ba, Real Unionek ere bihar jokatuko du asteburuko jardunaldia, alare hauek kanpoan arituko dira, zehazki Castellonera joan beharko dira bertako taldearen kontra lehiatzeko. Bihar, errandu moduan izanen da partidua arratsaldeko 7:30. Bi partidu bertzerik ez zaizkie gelditzen txuribeltzei denboraldia bukatzeko eta inoiz baino biziago dago taldea. Aintzineko asteburuan garaipena eskuratu eta jaitsiera postuetatik atira ziren Iñaki Goikoetxearen mutilak. Orain 14. Postuan dago Real Union, 44 punturekin eta postu hori mantendu nahi badu, ba bertze garaipen bat ere beharrezkoa izanen du. Nola ikusten duzu zuk, Jean-Pierre? Kontuak egiten, zu ere, eh? Bai, pixkot, bai, bai. Kontuak egiten. Saiukapena ikusi, Iñaki Goikoetxeak aipatu du, gero astelenean ez begiratu zula pixkot saiukapena. Bai, bai, bai. Guk ere hori egin dugu eta hori aipatzen dute. Bai. Horretzen nahi zaitu zula ikan, saiukapena ez dut begiratzen. Hori ez zuela begiratzen. Gero mobila ez dut begiratzen. Iñaki hasi zen esaten, kontuak eta Iñaki, bai. Iñaki, bai, azkenean, bai. Ba, onartu dut, bai. Bai, bai, bai. Kontuak, bai. Baino, azkenean, norreko jagoka irabazi behar dela, eta ez dago, bai, bai, bere orida. Normaltasun osoak, bai. Txertatu du hor, bai. Ez dakit, zer den, baina lasaitasun bat, bai, taldean. Bai, hori da. Lasaitasun eta inguruan. Eta bai, nikustu, bai, bai, bai. Eta hori ere nabaritzen da. Oh, nabaritzen eta da. Nik uste, ba, azken aldian bai, bai. Lortu dituzten emaitza onak eta horren islada direla. Bueno, jakin dut gauz beste gauza bat. Uh-huh. Bueno, prensa horrekoetan eta askotan ez da bai da, denbora hutsa direla eta, eba, ze kolorez jokatuko zuen. Ah, bai. Baten batek xuria zela, bai. Beste batek ez dakit ze kolorez, urdin ez dute jokatuko, rokako kolorea uh-huh. delako. Azkenean horia. Horia. Horia, uh-huh. beltza eta beltza. Bai. Zerba, Castellonek, ba, talde xuri beltza da, uh-huh. baino galtza, bai. Praka kasunetan, zuriz, jantzen du. Bueno, horrela da. Eta Goikok jokatu zuen Castellonen, bai. Uh-huh. Jokatu zuen bai. Real Unionekin, bigarren mailan. Bai. Eta gero, 2015an ere, han garaipen askuratu zuen Real Unionek, federakuntza kopaga irabazu egin zutena. Mm-hmm. Hirugarren mailan ziren Castellondarrak eta euskaldunak ere beti izan dira inguru hartan. Bai. Euskalari honak eta bere garaian ere, ba, Mendieta eta Clares eta Planelles del Bosque jokatu zuen garai hartan mm-hmm. eta finala bat jokatu zuten 1963an Atletik diren aurka Bernabeun galdu egin zuten 2-0 eta bere historia dute, bere posa dute, uh-huh. Kastalia zela dira, baina azkenean, azkeneko 25 urteetan galdu dute Parioa, kasu honetan, gustua, Villarrealen alde, Villarreal, uh-huh. Villarreal 50.000 biztanle ditu. Eta kapitala lurraldeko kapitala Castellón da. Uh-huh. Baina Baina lana egin dute, taldea berezia osatu dute, eta bai. Alde horretatik, ba, hori, eta hor beti kontuak dituzte. Beti kontuak, beti zaitasunak, beti arazo ekonomikoa, beti ez dakit nor datorrela, nahi dute beti talde indartsuagoa osatu, kapitala horretarako. Eta azkenean, ba, oraindik ere, hirugarren mailan dira, zera ez dugu antzi bihar beti esaten dut, baina hirugarren maila dela. Bai. Eta horregatik, baina beti jokalari onak, beti talde indartsuak eta beti baina beti arazoekin bai. Eta izango dituzte aukerak izango dituzte bueltatzeko bigarren mailara zer ikusirik Amorebietarekin bai Amorebieta beste filosofia batekin Aritz Mujikarekin txontako lagun berezi bada Aritz Mujika agindupean igotuko da bai jaso Irunen ari zen Amorebietara iritsi da ta zeare eraldaketa eraldaketa berezia, bueno, futbol kontua dira, azkenean bai. Horregatik ditugu kinilak eta bestenetekoak eta jokoak eta zortea, eta ba, horrela dio. Eta Ramunek bihar, ba, nekik esaten du, sofrituko duela, bai. Eta ba, jabetza, baloi jabetza area direla, ipatu behar da, eta igaletik eta mugimenduko jokalaria direla, eta talde hon bat dela. Bai. Badaki, eta gero estadioare betea egonen dela, bete ez? Hori aurre ikusten da, beraz hori horrek ere. Bai. Bizitasuna ematen dio, bizitasuna noski baiet. Jende hainitz egongo da. Eta hori bueno, nabarituko da ere. Da Arrelunek, bai, jakik esaten du, ba, sofritu beharko dugu, baino jakin behar sofritzen ere. Bai, alkoien jakin du, ondo sofritu zuten, sofritu, eta hor neurriak eta komplikatuagoa zian. Baina, defentsa lanetan ondo aritu zuren, lenguan ere bai, zuten golik hartu, eta ikutseko dugu Kastilan. Eta kontuak, bueno, kontua dira. Kontablentzat. Bai, hori da. Kontua. Hori da, Iñaki Goikoetxeak ere aipatu du, bueno, partida jokatu eta igandean arratxean, ez, begiratuko du. Begiratuko du, sekapena, eta beste eta ikusiko dugu. Ikusiko dugu, Eta gero, lanuzia, eta ikusiko dugu lanuzia, beste kontu ez da, baina lehenbizi, Kastalian, bila arratxaldeko zazpiter ditan. Hori da. Hori da. Ba, gaur goizean errandugun moduan, Iñaki Goikoetxearekin izan gara, eta berak egin dugu, biharko partiduaren aurre ikuspena, beraz, entzungo dugu. Nik uste azkenengo aztetan bezala, ez? Lasai. Egia da, garaipenak, ba hori. Konfiantza hori egiten ematen dizula, lasaitasun hori, baina, bueno, azkenengo aztetan txukun ari gara lanean, eta intentzio berdinarekin, gogo berdinarekin, eta aztea berdina izan da. Bai, partidu guztia bezala. Jakin da oso zaila izango dela, ez? Beraiek... Gainera, etxean oso fuertea dira, zelkatu dira, playoffetarako, baina orain digan, bueno, bigarren, hirugarren, laugarren postu hori dute jokoan, eta kusi dudanez, edo entzun dudanez, jende pila bajungo da zelaira, eta, bueno, partidu gorra izango da, baina bai, ideia irabaztea da, eta, bueno, eta ea, ba, partidu hori irabazita ea libre gauden. Ba, bihar oso kontzentratuten bargera, beraia dituzte oso jokalari onak, mugimendu askokoak, kanpordiko eta aurreko jendea asko mugitzen da, ez? Gora, bera, mugitzen dira baloiarekin, baloi jabetza, normalean, talde betxean jolaztu dituzten partidu guztietan oso handia izan da, gainera talde indartxoen kontra, Barcelona B, Logroñez, baloi jabetza dukitzen dutela, eta hauek ba, beti gehiago dukitzen dute, ez? Orduan, bueno, badakigu, dominatuak izango gara la minutu askotan, eta hor izan behar gara sendoak, ez? Elkarrekin egon, ondo defenditu, eta gero, ba, bueno, gure guk baloia dugunean ere, ba, bueno, baloi jabetza hori, ba, alden eta gehien edo denbora gehien eduki, bestela azkenean, ba, gure porteri barruan egongo gara, eta horrekin ezingo dugu irabazi. Ondo, nik uste aztea, aurreko azteak bezala, ondo entrenatu dute, gogotsu dira, egon gera izketan. Gutxi falta zaigula, baina igual zaiena dela, ez? Azkenean kaletikan entzuten dut, eta bueno, da jendeak gelditzen dizunean, eta usten dute, esaten dute, ja, egina dago, parti bat irazita egina dago. Irazi behar dugu, eta ez daki gorendik parti batekin edukiko dugun, orduan kontzentratuta gode jokalariak eta konfiantzarekin. Ba, hori da, lasaitasunez eta konfiantzarekin eginen diote aurre biharko neurketari. Dagoeneko ezakit bidaian dauden, bai ez? Bai. Nik uste dut, bai. Bazkaldu behar zutela Zaragozatik ez urruti. Bai. Jakin dut herria, zer. Garai batean Kalamotxan bazkaltzen zuten, eta urten ere Kalamotxan bazkaldu dute, baino pitxkat lehenago. Bai. Nik uste dut, bazkaltzen egongo direla Zaragozatik aurrero. Utebon. Bidaldi didate guain, WhatsApp bidez, Utebon, talde hori bigarren refen ari da, Utebo taldea. Beste historikoa, Utebon bazkaltzen ari da, guantxe bertan Real Unión taldea. Orduan, handik, Castellonera, bidea hartuko dute, lasaitasunean, eta ondo prestatu norgaiagoak, ez dago bestirik. Eta Iñakiren irizpide alde horretatik, lasaitasuna, normaltasuna. Hori da. Kitxo. Hori da. Iñaki Goikoetxea. Bai. Nik esan diot, Goikoetxea efektu hori, jora zai, hori dena. Bai, ez. Errandu, bueno, ez du duzte hori denik edo, ez? Goikoetxea, ez. Bai. Ba, nik nire lana betetzen du, jokalariekin, eta denon artean, badakigu zer egin behar dugun. Egia da, jokalariek badakite noiz jokatzen duten ondo, eta noiz arazoak izaten dituzte. Bai. Bueno, espero dugu arrakasta hori jarraitzea. Azken boladan, 10 puntu 12tik. Hori da. Txapelketa honetan, badakizu baliagarria da. Bai. Eta, bizi izan duten urtearen ondotik ere, garrantzitsua da. Bai. Eta, bueno, albiste ona da ere, jokalari guztiak presa daudela. Hori albistea da. Bai. Lehen itzulian, izan zen, erokeri bat izan zen. Gero ere, taldeak ordaindu egin du dena hori. Bai. Eta gero, berriz ere, jokalariak bere eskuetan izan ditu, bueno, Txema Núñez izan. Zegik edo beste kijerak ere utzi behar du, eta, bueno, baino gehiengoak preste jokatzeko. Bai, eta hori ere albiste hona da. Albistea da. Bai, noski, azteko, hori da. Azteko albistea da, eta hori, bueno. Bai. Eta, gero, espiritua, Iñakik txertatu duen espiritu berri hori, baino, ez da behar gauza berezidek, normaltasunari bueltatu. Bai. Hori da, ibilbide berri bat realmentzat. Bai, hori da. Hori da, demoraliko azken bi neurketak falta dituzte, beraz txuri beltzek eta bihar izanen dute azken aurreko hau Castellonen kontra, arratsaldeko 7:30. Bertzalde asteburu honetan 2023ko zaldi jauzien lehen Anagan Kopa ospatuko da Irunen bi egunetan, maiatzaren 20an eta 21an. Bai. Igandean sari nagusia izanen da, non dena erabakiko den, eta 6.000 euroko sariak banatuko dira eskudirutan. Gainera, maila bakoitzeko lehen sailkatuentzat opariak egonen dira. Finala, Euskadiko Hipika Federazioak eta Irunek, Eras, Kantabriako klub bat, Zizurreko kluba eta Mungiako klubek elkarlanean antolatu dute. Larun bateko itzordua goizeko 9:30 hasiko da, eta igandekoa berriz ordu erdi lehenago goizeko 9:00. Eta altuera, desberdinetako jauziak izanen dira, metro erditik, metro eta erdira. Parte hartzaileen etorrera errazteko, autoentzako aparkalekoak jarriko dira Txingudi ikastolan, baita ikastolaren aurreko zelaian ere eta Urdanibia jauregiaren inguruan. Probak Irungo klubeko 30 zaldizko eta kanpoko 160 parte hartzaile baino gehiago izanen dituela aurreikusi dute, tartean, adibidez, Kevin González de Zarate, Espainiako Hipika Federazioaren 2023ko rankinean, bigarren postuan dagoena, baita Ruben Gomez, Xavier Zabaleta edo Peio Elordui zaldizko profesionalak ere. Gainera, Europako txapelketarako prestatzen ari den nazioen kopan parte hartzeko hautatuak izan diren adingabeak ere izanen dira, tartean Nora Garzia, Uxue Arruza edo Erik Hernani. Guztira, 200 irtera baino gehiago izanen dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldetatik etorriko dira, baita Nafarroa, Errioxa eta Kantabriatik ere. Lehen mailako zaldizkoek eta Amazonek ez ezik promesek ere parte hartuko dute, eta probarik txikienetatik nabarmentzen hasiko dira. Xabi Berrotaran, Jaizubia Hipika Klubeko zuzendari teknikoarekin izan gara, eta berak honako xehetasunak eman dizkigu. Bueno, aste buru honetan dugu kopanagaren finala, Jaizubia zalditokian, etortzen dire bosori, 200 partikide, bueno, 200 pixka gehiago, 220 horrela. etortzen dire, pues, hori Naparretikan, Kantabritikan, eta, bueno, baita Euskal Herritikan, pues, hori Bizkaitarra, Arabatarrak, eta Gipuzkoarrak, azten geha goizeko behatzitan, eta frobak izango dire, pues, egun guztian. Lan bat, amokatuko dugu, pues, utxo gara hartzeko sortzitan, eta gero igandian, hasiko gara baita behatzitan, eta, bueno, igandian ja, izango dire baita ere, hori dire finalak, eta, bueno, parekatuko eta daudena puntokin, pues izango dire, bueno, dugu ditzen dugu desempatiak, eta zein irabazten du. Dute zari onak, osea, etortzen dire jende oso ona, Euskal Herriko onenak, batzu, bueno, gaztiak batzu joten dire Europara, kompetitzea, joten dire, pues hori, ekipo nazional, eta gero, bueno, etortzen dire baita ere Kevin González arte, que rankinean daude, dago bigarrena, eta gero baita ere ezaguna, pues, Ruben Gómez, Peio Elordi, baita ere Xabi Zabaleta, que da Irungoa, eta bueno, gero Jesubitika baita ateratzen dire nahiko zaldikide asko, osea que bueno, eta animatzen dugu jendeari etortzea ikustea. Ba, hortziralero bezala eskualdeko bertzetalen itzorduak ere aipatuko ditugu segidan, asteko futbolean, alde batetik, emakumeen orezko regional mailan, beti gaztek eta marinok elkarren kontra jokatuko dute denboraldiko azken jardunaldia. Mastegin, arituko dira bitalde hauek, bihar arratsaldeko bortz terdietan. Gizonezkoen orezko regional mailan, beti gaztek denboraldiko azken aurreko partidua jokatuko du. Baskonearen kontra aritzea gokituko zaie lesakarrei Puio Zelaian, igandean, arratsaldeko seiak laurden gutxietan. Emakumeen gorengo mailan denboraldia amaitutzat eman zuten pasaden asteburuan, Hondarribiak lehen multzoan sailkapeneko bigarren postuan bukatu du denboraldia 18 punturekin guztira, Dunbo Eguzkiak berriz, bigarren multzoan sailkapeneko laugarrena izan da, 9 punturekin. Gizonezkoen gorengo mailan Real Union Rockak eta Hondarribiak elkarren kontrako derbia jokatuko dute asteburuan denboraldiari bukaera emateko. Eskualdeko bitalde hauek galeko anexoan arituko dira oraingoan bihar arratsaldeko 4etan. Erregional mailan ere demoraldia bukatuko dute asteburu honetan igoera fasean Beobiak eta Marinok elkarren kontra jokatuko dute San Jose Obreron, bihar arratsaldeko 6:30etan eta Landetxak Urnieta jasoko du Ugaldebentasen bihar ere eta ordu berean arratsaldeko 6:30etan. Kopako txapelketan berriz, lehen multzoan San Marzialek atxeden aldiarekin bukatuko du denboraldia, bigarren multzoan Dunbo Eguzkik Irauli Bosteko jasoko du etxean, igandean arratsaldeko bortz terdietan, eta azkenik hirugarren multzoan gure txokoa ere etxean. Arituko da, Aloñamendi Beren kontra, gaur bertan arratsaldeko 8:00 gutxietan. Azkenik, juvenilen euskaligan, beti gazek ere asteburu honetan emanen dio bukaera denboraldiari, hauek Gasteizere joan beharko dira, bertako Lakua taldearen kontra lehiatzeko, igandean eguerdiko amabietan. Eskubaloian berriz, zilkapo Hondarribiak pasaden asteburuan eman zion bukaera denboraldiari, Hondarribitarrek sailkapeneko 8. postuan bukatu dute urtea, 27 puntu batuta guztira, 12 neurketa irabazi dituzte aurten, 3 berdindu eta 15 galdu. Txingudi eskubaloi taldean berriz, Txingudi Goibarrek ere bukaera emanen dio asteburuan denboraldiari, Artalekun arituko dira hauek, bihar Done Pedro Hondarribia taldearen kontra, arratsaldeko 3etan. Eta Nacional bi mailako esteen daie taldeak, San Nazer taldea jasoko du etxean, bihar arratsaldeko 8:30etan. Saskibaloian, Izeta Lau Hondarribiak ere azken partidua jokatuko du, oraingoan kanpoan Zornotzan bisitatuko dute emakumeek, bihar arratsaldeko 6etan. Errugbian, Txingudi Rugbi Klubak egun berezia ospatuko du bihar bere zelaian, izan ere bihar Playaundin Euskal Ligetako finalak jokatuko dira. Eguna goizeko 9:30etan hasiko da, 16-7 finalarekin, bertan Hernani eta Uribealdea izanen dira aurrez aurre. Segidan, 11:00etan, 18-7 Hernani eta Ordizia taldeek jokatuko dute euren finala. 12:30etan berriz, Bultza Ligak ospatuko du finala. Eguerdi Kordubi 12:30etan Gaztedik eta Durangok jokatuko dute emakumeen senior mailako finala. Eta bukatzeko arratsaldeko 4:30etan Elorrio eta Ibar izanen dira aurrez aurre gizonezkoen senior mailako finala jokatzen. partiduak ikusteko sarrerak doainik izanen dira, baina klubeko webunearen bitartez rifak eskuratu ahal izanen dira, behin partidak bukatuta, ospatuko diren zozketetarako. Hor, bi gauza nindukia azpimarratu, alde batetik kasunetan, Euskal Herri osoan, baina txingudi taldeak nola bultzatu duen nesken proiektu hori. Nengoan aipatzen genuen, astelenan, egunero hori aldarrikatzen egongo, baina beharrezko dela eta azpimarratu genuen. Hori alde batetik, eta txapelketa honetan nabarituko da. Eta gero beste alde batetik, apostu bat, kirol egokitua eta kasunetan inklusiboa, txapelketa berezi hori, eta nik uste dut hori kontutan hartu behar dela. Errugbia beti urratsa aurrean ematen, ez txingudi bakarrikan. Baizik eta kirolonek bereziki, bai arauetan, bai harremanetan, nik uste dut futbolak ikasi behar dituela gauza asko. Eta beste kirol batzuk ere bai, baina no, epaileekin hain zuzen ere. Eki fanlorekin ere hitz egin dugu hau hitzetan eta epaileek duten babes hori edo bueno eskaintzen zaien, ez? Eta laguntza. Eta errespetua. Gero beraiek nola adierazten duten eta nola zabaltzen dituzten arauak ikusleeri eta zergatik erabaki hori hartu dugun eta araua adierazten eta arauari ematen zergatik. Adierazpena. Nik uste dut kirol aldetik oraindik ere beti pausu bat aurretik direla eta bai antolatzaileek, bai arauak jartzen dituztenek eta bai espirituan ere bai eta kirol berezia eta bueno, asteburu honetan eta bihar beste handi bat izango da playa hori. Beste handi bat. Hori da. Eta hori kontutan hartzeko da eta txalotzekoa. Bai, hori da. Honen inguruan, Xabi Sánchez, Txingudi Rugby Klubeko komunikazio arduradunarekin hizketan aritu gara, eta berak eman dizkigu xehetasun guztiak. Dena prest daukagu playa ondin bihar Euskal Txapelketetako finala jasotzeko, 9:30etan hasiko da emanaldia sub-16en finalarekin, Urribealdeak eta Hernani jokatuko dutena. Segidan 11:00etan sub-18en finala izango dugu, Hernani eta Ordiziren artean. 12:30etan errugbi inklusiboko bultza liga izango dugu ikusgai. Bertan 5 talde izango dira, Universitario de Bilbao, Getxo, Hernani, Gaztedi eta Iruña. Ordu 2:30etan senior emakumezkoen finala jokatuko da, Durango eta Gaztediren artean. Eta amaitzeko Elorrio eta Eibarrek jokatuko dute gizonezkoen finala. Aurten bai, garrantzi berezia eman nahi zaio bultzaligari, hau da errugbi inklusiboko edo aniztasun funtzionala duten jokalariek parte hartzeko sortu zen liga, hau da estatuko ofiziala den lehenengoa. Pasaden urtean finala jokatu zuten, lehenengo edizioa izan zen, eta aurten kontsideratu da hori beste euskal ligekin batera programan bertan sartzea. Eta honi lotuta, gizarte erakunde ezberdinekin erakustaldi bat egongo da. Partida zaratago, beste entitateek edo errugbiaren inguruan eta errugbi partneratzaile edo inklusibo honetan parte hartzen duten eragile ezberdinek erakutsi ahal izango dute beraien lana. Egun osoan zehar ekitaldiak ere edo bestelako eskaintza egongo da play on din bertan, txikientzako jolasak egongo dira, gero gainera Foru Aldundiarekin emakumezkoen kirolari ere espazio berezi bat eman nahi zaio eta Aldundiak daukan programa emakumeak mugimenduan beren guruko informazioa emateko postutxo bat ere izango da bertan. Playondiko taberna egun osoan zehar ere funtzionatuko du, janaria eta edaria eskainiz, ze gainera partidak ere eguerdian zehar, adibidez emakumezkoen finala eguerdian izango denez, jendeak izan dezan aukera bertan bazkaltzeko eta partidua ez galtzeko. Postutxo bat izango dugu merchandisinga ere saltzeko, baina gauza berezi bezala ere, aurtengo nobedade bezala, ere izango dugu telebistan ikusi ahal izango direla final hauek. Telebistan Kanal Txingudiren bitartez senior mailako bi partidak izango dira, eta streaming bidez, Euskal Tirola Telebista plataforman, bost partidak, hau da, jardunaldi osoa egongo da ikusgai. Eta guzti hori amaitzeko, arratsaldean, ja 8ak aldera, Fikoban errugbiaren galatxo bat egingo dugu, eta bai jokalari ezberdinak, epaileak eta baita ere liga erregularrak irabazi dituzten taldeak aitortuko dituen sari banaketa bat antolatuko dugu. Oso garrantzitsua ze ikusirik ere ditugun instalazioak kontuan izanik ere jaia ondo joan dadin nahi dugula, Fikoban habilitatu da aparkalekua eta bertatik autobus zerbitzu bat egongo da Playa Hundiraino. Lehenengo autobusa 9ak laurden gutxitan izango da, hortaz animatzen dugu edonori hurbiltzea, bai Irun eta Onjarbitik hurbildu daitezen, eta bakoitza bere kotxez etorri behar badu, jakin dezala Fikoban uzteko aukera izango duela, eta gero autobusez eramango dugula Playa Hundiraino. Eta azkenik, zerrenda hau bukatzeko, waterpoloan aipatu behar dugu Urgara klubeko emakumeen taldeak bihar jokatuko duela azken portun Gasteizko Lautada taldearen kontra arratsaldeko 8etan. Bukatzeko Euskal Futbol Talde Nagusien berri ere emanen dugu, emakumeen lehen mailan Errealak Real Madrid jasoko du gaur bertan Zubietan, arratsaldeko 7etan hain zuzen ere. Atletikek berriz Villarreal jasoko du bihar, etxean ere, guerdiko 12etan, eta azkenik Osasunak igoera fasea jokatuko du asteburu honetan, joaneko partidua jokatuko du bihar hain zuzen ere, Granadaren kontra guerdiko ordu batetan. Gizonezkoen lehen mailan berriz, Errealak Barsan bisitatuko du bihar gaueko 9etan, Atletikek ere bihar jokatuko du asteburuko partidua, hauei Zelta de Vigo jasotzea egokituko zaien, bihar arratsaldeko 4ak eta 4ordenean, eta Osasunak azkenik igandean jokatuko du Madrilen Atletico de Madrid taldearen kontra arratsaldeko 4ak eta 4ordenean baita ere. Jean-Pierre, ez dakit zerbait gehiago aipatzerik gelditu zaigun edo pilotakien, bai? Altura bai. Beruarren eta eskurdia. Bai. Hortik dabil dirua baizu. Bai. Geure biltzen garen hemen Euskal Herrian postuarekin. Bueno, hor izango da koska eta altuna gogotsu. Arpegia berezia zuen Martina bai. Luztizarekin batera eta eskurdiak ere bai. Altura hirugarrena dirua bere aldetik izango du, noski baietz, eta eskurriak ere, arata guztiz ere, bere abaguneak izango ditu. Hoi dena, labriten, eta, bueno, giro berezi bat, noski baietz, bai. alde horretatek. Bai, hori da. Honekin bai, gaurko saioaren bukaerara iritsi gara, beraz agurtzeko unea llegatu zaigu. Eskerrik asko berriz ere gurean izategatik, Jean-Pierre? Ez horregatik. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezala antxeta irratiko ginen atzean izategatik. Ongi pasatu asteburua, oroitu, gaur aipatu ditugun hitzorduak, eta bueno, astelenean izanen gara berriz ere. Noski baietz. Hau dena zuei aipatzeko eta honen inguruan berriz ere protagonistekien mintzatzeko, beraz. Hurrengo arte eta ongi izan. Ongi izan, arratsalde on. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza. vederti danzare. Gira tutto intorno alla stanza.